90 taniej o 600 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zaprosił opozycję do konsultacji Krajowego Planu Odbudowy. Europa ma kolejne problemy ze szczepionkami przeciw koronawirusowi. W Warszawie zaprezentowano premierowo film polski El Greco. Rzecznik rządu zaprosił przedstawicieli opozycji do konsultacji na temat tego, w jaki sposób Polska zamierza wykorzystać unijne środki przeznaczone na Krajowy Plan Odbudowy. Szefowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego chcą zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, podczas którego premier przedstawiłby informację o Krajowym Planie Odbudowy. Posiedzenie to miałoby się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Rzecznik Piotr Miller przypomniał, że trwają konsultacje dotyczące planu. Apelujemy do opozycji, aby nie stawiała w taki sposób decyzji o budżecie unijnym. Budżet unijny to jest ogromna szansa na najbliższe lata, blisko 770 miliardów złotych, które może trafić do polskich obywateli i polskich przedsiębiorców. W związku z tym apelujemy, aby na posiedzeniu Sejmu, kiedy to będzie głosowane, zagłosowali za ustawą o zasobach własnych i jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i konsultacjach nad zasadami planu odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy opisuje, w jaki sposób Polska zamierza wykorzystać unijne środki z Funduszu Odbudowy. Konsultacje potrwają do 2 kwietnia. Stanowisko resortu zdrowia w sprawie ograniczenia operacji i zabiegów planowych należy potraktować jako rekomendacje, a nie twarde zalecenie. Tak mówił w Polskim Radiu 24 dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Zdaniem profesora Grzegorza Gieleraka z wypowiedzi przedstawicieli środowiska medycznego wynika, że właśnie tak jest ono odczytywane. Ja przynajmniej nie spotkałem się z sytuacjami, aby dochodziło do zachowań takich o masowym odwoływaniu zabiegów. Taka sytuacja na pewno może mieć miejsce wtedy, kiedy tak jak mieliśmy to chociażby w czasie jesiennej fali epidemii, kiedy były podejmowane chociażby przez wojewodów na podstawie posiadanych przez nich uprawnień decyzje o przekształceniu poszczególnych oddziałów w oddziały covidowe. Jak mówił profesor, wtedy zyskujemy miejsca dla pacjentów covidowych, ale ograniczamy dostępność do pewnych świadczeń medycznych. Zdaniem Grzegorza Gieleraka ważne jest to, by znaleźć równowagę w tej sprawie. Kolejne problemy ze szczepionkami przeciw koronawirusowi w Europie. Koncern Johnson & Johnson poinformował, że ma problemy w produkcji preparatu i nie będzie w stanie dostarczyć wszystkich zakontraktowanych wcześniej dawek. Zaostrza się też spór o rosyjską szczepionkę Sputnik V. Koncern Johnson & Johnson ma lada moment dostać zielone światło z Europejskiej Agencji Leków. Firma poinformowała jednak, że może nie udać się jej dostarczyć do krajów wspólnoty zakontraktowanych wcześniej 55 milionów dawek do połowy roku. Gdyby tak się stało, byłby to kolejny problem z programem szczepień w Europie. Wcześniej dostawy opóźniały koncerny Pfizer oraz AstraZeneca. Włochy tymczasem jako pierwszy kraj Unii Europejskiej podpisały umowę na produkcję rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Rosyjski producent twierdzi, że wkrótce podpisze też umowy z firmami z Francji, Niemiec i Hiszpanii. Problem w tym, że choć skuteczność szczepionki ocenia się na 91%, to nie została ona wystarczająco przebadana. Sprawę bada obecnie Europejska Agencja Leków, ale politycy w Brukseli wzywają ekspertów, by nie zatwierdzali szczepionki, co do której istnieją wątpliwości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Historia cennego obrazu odkrytego na wiejskiej plebanii trafiła na kinowy ekran. W Warszawie zaprezentowano premierowo film polski El Greco w reżyserii Katarzyny Kowalskiej. Wyprodukował go Instytut Pileckiego wraz z Telewizją Polską. Dyrektor Instytutu dr Wojciech Kozłowski powiedział Polskiemu Radiu, że polski El Greco traktuje o docieraniu do prawdy w dobie reżimu komunistycznego. Jest to opowieść o historyczkach sztuki, które rozpoczynają swoją karierę od bardzo zwykłych zadań, katalogowania zabytków i one nagle stają się tymi, które mają intuicję, że mają do czynienia z wielkim dziełem i potem muszą przekonać nie tylko środowisko akademickie, nie tylko media, ale też społeczeństwo, że to, co znalazły, ma wartość, ma sens i im się to ostatecznie udaje. I to jest z tego punktu widzenia niezwykle fascynująca opowieść o tym, jak zwykli ludzie odnajdują się w kontekście systemów, które pozbawiają nas wolności. Film jest opowieścią o niezwykłych dziejach odnalezienia obrazu El Greca, ekstaza świętego Franciszka na plebanii w Kosowie Lackim. Odkrycia dokonały w 1964 roku Izabela Galicka i Hanna Sygietyńska-Kwoczyńska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. To był serwis Trójki. Jutro słonecznie na zachodzie, a na wschodzie zachmurzy się. Śnieg spadnie na Podkarpaciu i na Pomorzu od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 w centrum i 7 na zachodzie. I o sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę. To Borussia Dortmund, która pozbawiła złudzeń Sewillę. 3-2 w pierwszym meczu, a dziś remis 2-2 w Dortmundzie i 2 gole Haalanda. W Turynie 2 gole Federico Chiesy, 2-1 Juventusu z FC Porto, więc kto awansuje, rozstrzygnie dogrywka. Jutro ciąg dalszy grania. Także jutro w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Dubaju zagra Iga Świątek. Dziś pokonała 6-2, 6-4 Japonkę Misaki Doi i już szykuje się do poważniejszego wyzwania, jakim będzie starcie z byłą numer światowego rankingu Hiszpanką Garbin Muguruzą. Nasi szczypiorniści nie dali rady Słowenii. Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe 29-32 i jest to pierwsza porażka biało-czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W niedzielę mecz z Holendrami. W piłkarskim Pucharze Polski w półfinałach Arka zagra z Piastem 7 kwietnia, a Krakowia z Rakowem tydzień później. Oba mecze rozpoczną się o 17.30. 23 lipca mają się rozpocząć igrzyska w Tokio. Wszystko wskazuje na to, że odbędą się bez udziału kibiców zagranicy. Taką nieoficjalną informację podają media w Japonii. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Jest 6 minut po godzinie 23, a to czas na wieczorny przegląd myśli. Audycję, którą dzisiaj realizuje Katarzyna Fryz-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i oczywiście tradycyjnie czekam na Państwa myśli pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. A zaczynamy od wycieczki do Parku Narodowego Joshua Tree. Fighter planes across the mud, hurts with children's sleep. through the alleys of quiet city street, and take the staircase to the first floor, and turn the key and slowly unlock the door, as the man breathes into his saxophone, and through the walls you hear the city groan. Outside it's America, outside it's America. Sky, U2. Oczywiście nie mogłem zignorować faktu, że dokładnie 34 lata temu dostaliśmy ten, no chyba jeden z najważniejszych albumów i w historii rocka, i w dorobku grupy U2 po trzech bardzo obiecujących płytach, po przełomowym albumie The Unforgettable Fire i pamiętnym występie na Live Aid. W końcu pojawił się album The Joshua Tree i do dzisiaj pozostaje takim absolutnie wzorcowym albumem w dorobku tego zespołu. Chociaż Achtung Baby też całkiem dobra płyta. Ale dzisiaj U2 wystarczy, choć pewnie jeszcze nie raz będzie okazja, by wracać do tych dźwięków. Wybierając się dzisiaj na spotkanie z Państwem, taka mi naszła ochota, by wziąć ze sobą pewną płytę Phila Collinsa. I sięgając po tę płytę na półkę, zauważyłem, że obok stoi album, którego bardzo, ale to bardzo dawno nie słuchałem, a kiedyś podobał mi się bardzo mocno. Więc sprawdzimy, jak to jest po latach. He was Alaska to Somewhere. No, tego głosu trudno byłoby nie rozpoznać. To oczywiście Fish jeszcze wtedy śpiewał w grupie Marillion, ale nie on jest tutaj postacią pierwszoplanową, bo to album Tonego Banksa, klawiszowca grupy Genesis, który w 1986 roku postanowił wydać taki album zbiór muzyki do dwóch obrazów, Quicksilver i Lorca and the Outlaws. I właśnie z filmu Quicksilver pochodził utwór Shortcut to Somewhere, zaśpiewany gościnnie przez Fisha. No i to był początek współpracy tych dwóch panów, bo jak wiadomo, Fish jeszcze później pojawił się na płycie Tonego Banksa. Ale na tej samej płycie jest też pewna pani, która, o której ostatnio dosyć głośno, niekoniecznie tylko i wyłącznie z muzycznych powodów. Na co dzień małżonka Roberta Fripa z grupy King Crimson, czyli Toya Wilcox, tutaj w utworze Lion of Symmetry. Stars ignite Tony Banks i Toya Wilcox. Trochę szkoda, że to i jakoś tak ostatnio mało się w tym kontekście muzycznym mówi, mało się wraca do jej muzyki, bo to niezwykle interesująca artystka była i jest, więc mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będę miał powód, by wrócić do dźwięków, które nagrywała w przeszłości i nagrywa cały czas. Dziękuję pani Mirce, dziękuję pani Dorocie za miłe słowa, oczywiście kłaniam się Nikiforowi. A teraz wracam do płyty, o której mówiłem chwilę wcześniej, czyli chodzi o debiutancki album Phila Collinsa, Face Value. W zeszłym miesiącu obchodził swoje 40 urodziny. Długo, długo. No dobrze, to jeden z moich ulubionych fragmentów, bardzo poruszający utwór If Leaving Me Is Easy. If Loving Me Is Easy. Phil Collins, tak, emocje, które targały nim wtedy, przelewał na dźwięki, a wtedy rozpadało się jego małżeństwo. I te kilka gitarowych dźwięków, które było słychać w tej piosence, to sam Eric Clapton, a utwór, jak wspomniałem, ma już ponad 40 lat. Do tej płyty także jeszcze nie raz będę wracał, bo tutaj dźwięków mnóstwo, takich, których warto i ocalić od zapomnienia, i takich, których po prostu nie da się zapomnieć. Ale teraz sięgamy do muzyki polskiej. Zapowiadając dzisiejsze spotkanie z Państwem, sugerowałem, że sięgnę po płytę TSA 52 dla przyjaciół, ale przypomniało mi się, że nie tak dawno słuchaliśmy z tej płyty utworu To Boli, więc pomyślałem, że podmienię ten album na inny, na ostatni, Proceder. I wydaje się, że niestety będzie to w ogóle ostatnia płyta grupy TSA, bo jak wiadomo, drogi tych muzyków się rozeszły, chociaż z drugiej strony historia pokazuje, że nie należy pewnych rzeczy brać się za pewnik. To utwór Spóźnione pytania. Dlaczego tak? Spóźnione pytania. TSA. 17 lat tyle upłynęło od ukazania się płyty Proceder. Płyty, która miała być nowym początkiem dla tego zespołu nagranej w tym samym składzie, w którym nagrywali pierwsze rzeczy. Absolutnie klasyczna rzecz, klasyczny album, ale jak się okazuje, niestety długo panowie razem ze sobą nie wytrzymali i znowu mamy różne obozy. Szkoda. Trochę ciężko było pod względem tekstowym i w tym, i w poprzednim utworze, więc teraz odpoczniemy od słów. Będzie utwór instrumentalny, coś z archiwum Polskiego Radia. Nagranie pochodzi z 78 roku, afirmuje je zespół Kombi. Ząbkowanie. We'll be right back. Tak, ząbkował zespół Kombi w 78 roku, więc jeszcze przed debiutem płytowym. Takie jazzrockowe dźwięki, których sporo jest, powiem szczerze, w archiwum. Aż mnie dziwi, że zespół do tej pory nie sięgnął po te utwory i nie wydał na jakimś wydawnictwie. Kombi oczywiście w składzie Sławomir Łosowski, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i Jan Pluta. A teraz sięgnę po wydawnictwo z zeszłego roku, przynoszące nagrania z 89 roku. Absolutnie wspaniałej płyty grupy Tears for Fears. W zeszłym roku otrzymaliśmy takie piękne wydanie pięciopłytowe, na którym mnóstwo różnych wariantów nagrań znanych z płyty, różnych nagrań demo, odrzutów i tak dalej, więc jest w czym wybierać, a ja dawno nie sięgałem po ten album, a to jedna z moich ulubionych płyt lat 80. Więc dzisiaj Johnny Panic and the Bible of Dreams, ale w nieco innej wersji niż pojawiła się wtedy na singlu. Thank you. Johnny Panic and the Bible of Dream. Utwór, który oryginalnie nie znalazł się na płycie Seeds of Love, no ale przynosi fragment tekstu z utworu tytułowego. Pani Dorota mi zwróciła uwagę, że faktycznie przypadkowo przyniosłem dzisiaj do studia dwie płyty, na których gra Phil Collins, bo na płycie Seeds of Love także pojawił się ten artysta. Ale teraz przechodzimy do kolejnego jubileuszu. 73 lata dzisiaj kończy Chris Thompson. Znany przede wszystkim z zespołu Manfred Mann's Earth Band, znany z solowej kariery, ale także współpracował z całą plejadą różnych artystów i postanowiłem, że dzisiaj właśnie nie tak w sposób oczywisty nie będziemy słuchali tego, z czym przede wszystkim kojarzymy tego artystę, ale właśnie na przykład jeden z moich ulubionych utworów Alana Parsonsa, Turn It Up. It's no good believing in somebody else if you can't believe in yourself. You give them the reason to take all the power and wealth. No good you trying to sit on the fence and hope that the trouble will pass. 'Cause sitting on fences can make you a pain in the ass. If there's something you find to believe in, then the message must get through. So don't just sit in silence when you know what to do. Turn it up. Turn it up. Make it louder. Turn it up. Turn if nobody speaks, nothing gets done in the end. There's no confrontation when fantasy makes you its friend. So much injustice, too many lies. We don't have to look very far. But nothing will change if we leave things the way that they are. If there's something you find to believe in, then the message must get through. So don't just sit in silence when you know. Utwór Alana Parsonsa, w którym słychać głos dzisiejszego solenizanta Chrisa Thompsona. Jubilata, jakiego solenizanta? Dobrze, to jeszcze jeden utwór zaśpiewany przez niego. Utwór dosyć dobrze znany, ale to będzie wersja koncertowa z 2003 roku z Kapsztadu. Wtedy odbywało się tam pierwszy z serii koncertów pod hasłem 46664. To numer więzienny Nelsona Mandeli i seria koncertów pod tym szyldem, które były zorganizowane, by wspomóc walkę z AIDS. Na tym pierwszym koncercie pojawił się zespół Queen. No, w pewnym sensie Roger Taylor i Brian May i mnóstwo wspaniałych gości, a jeden z utworów zaśpiewał właśnie Chris Thompson. Make the call. Wherever you are, please make the call. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain.